Петро Дорошенко, гетьман правобережної України у 1665-1676 роках. Третій – Іван Мазепа, гетьман лівобережної України у 1687-1708 роках. Четвертий – Пилип Орлик, гетьман у вигнанні у 1710-1742 роках. П'ятий – Тарас Шевченко, національний вождь України. Шостий – Павло Чубинський, автор гімну України. Сьомий – Симон Петлюра, революційний вождь 1919-1920 роки. Восьмий – Степан Бандера, революційний вождь 1942-1959 роки. Із жіночої статі до лицарів українського духу, до супереліти зарахована українська мова. Невмируща державоборча сила. Як бачимо, із сучасних діячів незалежної України ніхто не спромігся, на моє переконання, посісти місце в супереліті. З діючих державницьких осіб потенційно могли б претендувати на таку високу оцінку президент України, голова Верховної Ради та голова уряду. Однак президент зарахував себе у блудники. Голова Верховної Ради України перебуває у ворожому ставленні до незалежної України. Тільки те й робить, що заганяє її під Москву, а прем'єр-міністр виконує роль всеукраїнського бригадира. У козацькі часи чіткого уявлення про українську державу ніхто з гетьманів не мав, але дух власної державності вийшов на світ Божий невдовзі після Переяславської угоди. Тільки 4 спосеред десятків бездержавницьких гетьманів наважилися думати, хай у зародковому стані, і діяти, хай невпевнено, не завжди правильно, у напрямі українського державотворення. А згадані 4 лицарі українського духу проклюнули панцир, здавалося, вічної безнадії. І у пророблений отвір полилося світло незалежницьких думок, настроїв, прагнень. З'явилася мета, далека і невиразна, химерна, нереальна, але невмируща, наполеглива, збуджуюча. Поволеньки й боляче зароджувалася, формувалася і плекалася незалежницька ідея. Уперше ця ідея блиснула практично дієвістю під Конотопом у 1659 році, через 5 літ після Переяславської угоди. Попереднє польське панування над значною частиною України майже протягом 300 років призвело до соціальних регіональних повстань, а потім і до всеукраїнської визвольної війни. Але до незалежницької ідеї та руху це панування не спонукало. А московське панування було таким гнітючим, що вже через 5 років спричинилося до того, що зародилася думка і здійснено першу спробу звільнитися від рабства. Згадаймо діяльність кожної особистості окремо. Виговський Іван Остапович. Рік народження невідомий. Помер 1664 року. постать цього діяча, як і всіх тих, хто будь-коли виступав за український суверенітет –